د علم فر فضیلت لسم قرآنی دلیل دادی کم وخت چې ملائکو د آدم علی السلام د خلق یا پیدا کولو په باره کې وویل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك یعنی د داسې قوم په پیدا کولو کې څه حکمت دی چې هغه به په مځکه کې فساد کوي او په ناحقه به ویني تویوي د الله عز وجل د طرفه جواب راغلی اني اعلم ما لا تعلمون یعنی زه خالق یم د انسان په پیدا کولو کې داسې حکمت لرم چې تاسې په هغه نه پوهیږي او بیا الله عز وجل فرمایي وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه یعنی ادم علی السلام یې عالم وګرځاوه او دون علم یې ورکی چې د ادم علی السلام علم د ملائکو تر علم زیات سو او الله عز وجل دغه علم په واسطه د ادم علی السلام د حال کمال او پروالې ښکارا کوي او د هغه قول چې فرمایي اني اعلم ما لا تعلمون سر او حکمت ښکاراسو نو کده الله عز وجل په مخلوقاتو کې بل داسې شی وای چې تر علم دی کامل او بهتر وي باید د ادم علی السلام د کمال اظهار په هغه سره سوي وای مګر یا الله عز وجل د ادم علی السلام کمال په علم سره ښکارا کوي نو دا معلومه سو چې علم تر نورو ټولو کمالاتو هغه لوړه او کامله درجه ده او د دغه علم په سبب ادم علی السلام د ملائکو د سجدي وړ او لایق وګرځیدي او هغه دلایل چې د علم د فضیلت په باره کې په تورات زبور او انجیل کې راغلي دي په داسې ډول سره دي اول الله عز وجل په تورات کې فرمایي یا موسی عظم الحکمه فاني لا اجعل الحکمه في قلب عبد الا واردت ان اغفر له فتعلمها ثم اعمل بها ثم ابذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والاخره يعني اي موسى عليه السلام علم او حکمت لوړ او عظیم و بوله ځکه چې زده هیڅ بنده په زړه کې حکمت نه یشدم به له دې څخه چې زه غواړم هغه بنده وبخشم نو حکمت زده که او بیا په هغه عمل وکه او بیا یو نور ته وروشه چې په دغه کار سره په دنیا او آخرت کې زما و عزت او کرامت ته ورسیږي یا لائق وګرځي دوهم الله عز وجل په زبور کې و داوود علی السلام ته فرمایي یا داوود اذا رايت عاقلا فكن له خادما یعنی اي داوود عليه السلام هر چیرې چې عاقل وویني د هغه خدمت کوه او په بل روایت کې فرمایي قل لاحبار بني اسرائيل حابوا من الناس الاتقياء فان لم تجدوا فيهم تقيا فحابوا العلماء فإن لم تجدوا عالما فحابوا العقلاء فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت واحدة منهن في أحد من خلقي وأنا أريد هلاكه يعني إي داود عليه السلام دبني إسرائيل وعلماء توايا بخلق كده متكانوا پرهیزګارانو سره محبت او دوستی کوي کمو پرهیزګاران نکړ پیدا د علماو سره محبت او دوستی کوي کمو عالمان نکړ پیدا د عاقلانو هوشارانو سره محبت او دوستی کوي ځکه چې تقوا علم او عقل درې داسې مرتبه دي چې د دوغو درو صفاتو څخه یو صفات په یو چا کې نه پیدا کوم مګر ما هغه سړی د خپل عذاب څخه خلاص کړی وي ورونو دلته به یو څوک داسې پوښتنه کوي چې دلته تقوا تر علم د مخه ذکر شوی ده نو داسې معلومیږي چې تقوا تر علم ښه او بهتر اسوه خو دا هغه په جواب کې وایم تر څو چې علم نوي تقوا په وجود نشي راتلای ځکه هغه څوک چې عالم نوي هغه ته دا نور معلومیږي چې کم کار د کولو او کم کار د پریښولو دی نو څنګه چې به علم تقوا ممکن نه ده نو متقی هغه څوک سو چې هم عالم وي او هم په علم سره عمل کوي او په دې کې هیڅ شک نشته هر هغه څوک چې پاغه کې علم او عمل دواړه سره یو ځای سی وي هغه تر هغه چا چې واځي علم لري کامل تر او فاضل تر دی او د الله عزوجل د انجیل په اول سورات کې فرمایي ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه كيف يحشر مع الجهال الى النار ويل چې په دوزخ کې یو شیله ده یا افسوس دی پر هغه چاوي چې د علم خبري واوري او بیا د علم طلب ونکي خامخابه د ده حشر د قیامت په ورځ کې د جاهلانو سره و اورتوي او نور هم عز وجل فرمایي اطلبوا العلم وتعلموه فان العلم ان لم يسعدكم لم يشقكم وان لم يرفعكم لم يضعكم وان لم يغنيكم لم يفقركم وإن لم ينفعكم لم يضركم. يعني دا علم طلب كوي او علم زدكوي زكا كعلم تاسي نيك بخت نكي بدبخت كوي مهمنا كعلم تاسي الورد نكي كشت كوي مهمنا كعلم تاسي غنان نكي فقيران كوي مهمنا كعلم فايدة ندر ورسوي زرر هم ندر رسوي. عز وجل نور هم فرماي ولا تقولوا نخافوا إن نعلم ولا نعمل ولكن قولوا نرجو أن نعلم فنعمل والعلم يشفع لصاحبه وحق على الله تعالى لا يجزيه. أو تاسي ما وياس جموش بيريجو كمو علم زدك عمل بپونكو بل كي وياس دا أميل لروش علم زدك أو عمل بوكو أو علم دخبل خاون دا پار شفعات كوي أو دا الله عز وجل پر كرم دا حق دي چه عالم دخبل عذاب سخوصاتي أو نور هم عز وجل فرماي يقول الله تعالى يا معشر العلماء ما ظنكم بربكم فيقولون ظننا أن ترحمنا وأن تغفر لنا فيقول الله تعالى فإني قد فعلت إني أستودعتكم حكمتي لا لشر أردت بكم بل لخير أردت بكم فادخلوا جنتي برحمتي. يعني الله عز وجل بوفر ماي ايدا علماء ودلي علمانو ستاسي پر رب ستاسي گمان سدي يعني ستاسي پر خپل خالق څه گمان دي. علماء بواي زموج گمان دادي چې تب با پر مج رحمت وکي او مج بو بخشي. الله عز وجل وفر ماي ما تاسي بخشلي است ما خپل حکمت د دې د پاره ستاسي په زړو کې نو اشي چې ما ستاسي د پاره د شر اراده درلوده بلکې ما ستاسي د خیر اراده درلوده نو زما پر رحمت سره زما جنت ته داخل سي. مقاتل ابن سليمان رضي الله تعالى عنه واي قال الله تعالى في الانجيل لعيسى يا عيسى عظم العلماء واعرف فضلهم فاني فضلتهم على جميع خلقي إلا على النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب وكفضل الآخرة على الدنيا وكفضلي على كل شيء. يعني الله عز وجل في إنجيلك وعيسى عليه السلام تفرماي إي عيسى عليه السلام دع علماء تعظمك أو ده غو فضيلة وبيجنة ذكا ما دوي بيل أنبياء أو مرسلين سخة ترخبل طول مخلوق بهتر كريدي لك دا المر فضيلت پر نور استورو لك دا آخرت فضيلت پر دنيا لك زما فضيلت چه رب او خالق زما پر طول مخلوقاتو. خو هغا دلائل چه پا احادثو کی دا علم دا فضيلت پا باركي راغلي دي خورا دير دي خو زبا دلتا فقط لس احادث در ترانا قلكم دا علم دا فضيلت پا باركي. اول حادث دادي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. يعني دا الله عز وجل په قدرتو او حكمتو کې یو ساعت فکر کول د شپې تو کلو تر عبادت ښه او بهتر دی. ورونو دغه خبره د تو اړخو څخه په عقلي دلایلو سره هم ثابته ده. اول دا چې د الله عز وجل په قدرت او حکمت کې فکر کول د انسان عقل د الله عز وجل و معرفت ته رسوي او عبادت کول انسان و اجر او ثواب ته رسوي یا په بل عبارت انسان و جنت ته رسوي. او تاسو په هر شي چې اجر او ثواب د بدن حصه او راحت دی خو بالمقابل د الله عز وجل معرفت د روح حصه او راحت دی. او دا معلومه خبره ده چې د الله عز وجل معرفت چې په روح پورې تعلق لري د بدن تر حصه ډیر ښه او بهتر دی. نو خود د الله عز وجل په قدرتو او حکمتو کې فکر کول تر عبادت بهتر سو. دوهم دا چې فکر کول د روح کار دی خو طاعت او عبادت کول د بدن کار دی. حال دا چې روح تر جسد بهتر دی نو خود فکر کول تر طاعت او عبادت بهتر سو. دریم دا چې یوازې فکر کول به له عبادت څخه د نجات او خلاصوالي سبب کېدلای شي ځکه که یو کافر د توحید پر دلایل عالم سي او په هغو کې فکر کوي او په دغه حالت کې مر سي د علماو په اتفاق سره د اهل جنت څخه دی کې څه هم عمل نه وکړي مگر که یو څوک زر کاله به معرفت او عقیده عمل هم وکي هیڅ کله د عذاب څخه نه پخلاسيږي. مقصد دا چې فکر کول د طاعت او عبادت څخه مستغنی دي مگر طاعت او عبادت او عقیده او فکر کولو ته ضرورت لري. پس دا معلومه سو چې فکر کول تر طاعت بهتر دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمای تفکر ساعه خیر من عباده 60 سنه. دا علم په فضیلت کې دوام حج شریف ثابت رضي الله تعالى عنه د انس بن مالك رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل من احب ان ينظر الى عتقاء الله فلينظر الى صور المتعلمين فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا كتب الله بكل قدم عباده سنه وبنى له بكل قدم مدينه في الجنه ويمشي على الارض والارض يستغفر له ويسبح مغفورا له وشهد الملائكه لهم بانهم عتقاء الله من النار يعني هرڅو که خوش لري چې هغه کسانو ته وګوري چې الله عز وجل د دوزخ د اور څخه خلاص او آزاد کړی دي نو دي د طالب علمانو و مخانو ته وګوري زما دي قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی هیڅ داسې یو متعلم نسته چې د عالم د کور و د کور دروازې ته د علم د زده کړې د پاره ورځي مګر الله عز وجل د هغه پر هر قدم و هغه ته د یو کال عبادت نوښته کوي او د هغه د هر قدم په مقابل کې یو شار په جنت کې ورجوړوي او دغه متعلم چې پر مځکه ځي مځکه د هغه د پاره بخښنه غواړي او هر سهار په داسې حال کې راپورته کیږي چې وده ته بخښنه سوي وي او د دوی د پاره ملایکې دا شاهدی ادا کوي چې دوی د الله عز وجل د طرفه د اور څخه د دوزخ خلاص او آزاد دي د علم د فضیلت په باره کې دریم حج شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل من صلى خلف عالم تقي من العلماء فكانما صلى خلف نبي من الانبياء يعني کچا د علماء څخه د یو متقي عالم تر شال منز وکي لکه د نبيانو څخه چې د یو نبي تر شال منز کړی وي د علم په فضیلت کې سلرم حج شریف عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل فضل العالم على العابد 70 درجه بين كل درجه حفر الفرس 70 عاما الشيطان يدع البدعه للناس فينظرها العالم فيزيل لها والعابد يشتغل بعبادته يعني عالم پر عابد او یا درجه فضیلت لري چې هر درجه د زغستون کې آس د او یا وکلو لار ده ځکه چې شیطان وخلقو ته بدعت کشیږي عالم چې هغه بدعت وویني ایسته کی او عابد چې دی هغه په خپل عبادت مشغوله دی وخلقو ته فائدہ نه رسیږي د علم په فضیلت کې پنځم حج شریف كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويمن تأستاوه ورتويه فرمال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما تطلع عليه الشمس وتغرب يعني يا علي كالله عز وجل استاب واسطة يوسدت هداية وكي دا استاد پارا ترهاغ بهتر دي كم چه پرهاغ المر راخيج او الويجي يعني دا يو انسان دا پارا تر طول مزكة او ترهاغ شيانو چه پدا مزكة كي دي دا شخ خير دا شه او خير دي چه دا پا واسطة يوسوك پر ساملار رهيسي نو دا علم او تدرس دون سوابو نسوه چه تر دنیا وما فيها شه او بهتر دي دا علم په فضیلت کې شپږم حج شریف عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې سردار کونین وفرمایل من طلب العلم ليحدث به الناس ابتغاء وجه الله تعالى اعطاه الله تعالى اجر 70 نبيا یعنی کيو څوک د دې د پاره د علم طلب کوي چې وخلقته د الله عز وجل د رضا د پاره بیان کړي الله عز وجل بدته د اویا پیغمبرانو اجر او ثواب ورکي د علم په فضیلت کې اوم حج شریف عامر الجهنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یؤتی مداد طالب العلم ودم الشهداء يوم القيامه لا يفضل احدهما على الاخر وفي روایه ترجح مداد العلماء یعنی د قیامت په ورځ به د طالب علمانو د قلم رنگ او د شهیدانو وینه راوړل سي یو به تر هغه بل نوی بهتر سبحان الله د طالب العلم د قلم هغه رنگ چې د یی د علم په لیکنه کې مصرفوي په فضیلت کې د شهید د وینه سره یو شی دی خو په یو بل روایت کې راغلی دی ترجح مداد العلماء یعنی د علماو د قلم رنگ به پر بهتر او شوی یعنی فضیلت به پر لري د علم په فضیلت کې ادم اتم حج شریف عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه روایت کوي چې سرور کائنات صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل يقول الله تعالى للعلماء اني لم اضع علمي فيكم وانا اريد ان اعذبكم ادخلوا الجنه فقد غفرت لكم يعني الله عز وجل بدا قامت پورز علماء وتفرمای ما د دې د پاره ستاسو په زړه کې علم نو اشي چې تاسو ته عذاب درکم جنت داخل سي ما ستاسو ټول ګناهونه در بخښل دي د علم په فضیلت کې نه هم حج شرب د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم څخه روایت دي چې وی فرمایل لا تجالسوا العلماء الا اذا دعوكم من خمس الى خمس من الشك الى اليقين ومن الكبر الى التواضع ومن العداوه الى النصيحه ومن الرياء الى الاخلاص ومن الرغبه الى الزهد يعني د علماء سره یا د هیڅ عالم سره تاسو ناس ته اولاړه مکوي مگر هغه وخت یو سره کوي چې تاسو د پندوش یانو څخه و پندوش یانو ته دعوته وي اول د شک څخه و یقین ته دوهم د کبر څخه و تواضع ته دریم د دشمنی څخه و نصیحت ته څلورم د ریا څخه و اخلاص ته پنځم د رغبت څخه و زهد ته ورونو رغبت دا دی چې یو سړی په ګناهو اخته وي او وایي الله غفور او رحیم دی چې دا صحیح لار او طریقه نه ده بلکې انسان باید عابد او زاهد وي د الله عز وجل اوامر پر ځای کې او د نواهیو څخه ځان وساتي او بیا نو د الله عز وجل د رحمت او بخښنې په امید وي نه دا چې په ګناهو کې ولاړم او توکل پر خدای دی د علم په فضیلت کې لسم حج شریف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عشرة يستجاب لهم الدعوة يعني لس دل دي چه ده غو دعا قبليجي اول عالم دوهم متعلم درهم ده شخوي او اخلاق خاون سلرم مريض بنزم يتم شپجم غازي وم حاجي اتم هغ توك چه خلق وشل لاري ترابولي يعني خلق تواعز او نصيحت كوي نهم هغ اولاد چه ده مور او بلار اطاعت كوي لسم هغ شزه چه ده خپل خاوند اطاعت كوي رونو هغه احادیث چې د علم د فضیلت په باره کې راغلي دي خورا ډیر دي خو ما د وخت د لږوالي په خاطر په دغه لسو احادیث سره کفایت وکي او هغه دلایل چې په آثارو کې د علم د فضیلت په باره کې راغلي دي په داسې ډول سره دي اول حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو شاګرد درلودي چې کومیل ابن زیاد نومېدی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورتول یا کومیل العلم خیر من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال ينقص بالنفقة والعلم يكثر بالإنفاق چدا د علم پر فضیلت دو دلیل اسوه اول دا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه وای علم تر مال ش او بهتر دی ځکه علم تاساتی او مال به تاساتی دوهم دا چې وای مال په ورکولو سره کمیږي او علم په ورکولو سره زیاتیږي مثلا یو عالم که هر څونه ډیر درس کوي مسائل بیانوي هغونه علم زیاتیږي خو مال داسې نه دی ورونو په دې باره کې چې علم تر مال ش او بهتر دی دغه دوه دلیل د امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه د اقوال څخه روایت سو خو امام فخر الدین رازی رحمه الله وایي په دې باره کې چې علم تر مال او دنیا بهتر دی زما سره اته نور دلائل سته ورونو دلته د یوې خبرې یاد اوري کوم د دغه فتی ټول مزامین د امام فخر الدین رازی رحمه الله د هغه کتاب څخه چې د فوائد الغوثیه په نامه سره یادیږي را نقل سوی دی نو امام فخر الدین رازی رحمه الله وایي چې زما سره اته نور داسې دلائل سته چې علم تر مال او دنیا بهتر دی چې ټول لسی اول دلیل دا دی یعنی دوه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دلائل او ته او اته په خپل امام فخر الدین رازی بیانوي اول دلیل دا دی چې د مال په واسطه دی ټول دوستان دشمنان کیږي ځکه چې دوی مال د ځان د پاره خوش لري او غواړي نستا د پاره خو د علم په واسطه ټول دشمنان دوستان ګرځي ځکه د هر چا په باره کې چې د خلقو دا عقیده سو چې دی لوی عالم دی ټول خلق د هغه خدمت کوي نو کم وخت چې دا خبره صحیح سو چې د مال په واسطه دوستان دشمنان ګرځي او د علم په واسطه دشمنان دوستان ګرځي نو خامخه علم تر مال ش او بهتر سو دوهم دلیل دا دی چې مال خلق و دنیا ته رسوي او د خالق څخه لري کوي او علم تا و خالق ته رسوي او د دنیا څخه لري کوي نو خود علم تر مال ش او بهتر سو دریم دلیل دا دی هغه فضیلت یا مرتبه چې انسان د مال په سبب لري د هغه سره د زوال خطر ورسره وي زکه ډیره داسې پېښه شوې ده چې یو انسان دی سهار غنیوي او ماښام ته دی غریب وګرځي مګر هغه مرتبه او فضیلت چې د علم په سبب سره وي هیڅ کله نه زائلیش نو خود علم تر مال شه او به تر سو یو حکیم او عالم ته وویل سو چې پسترګو مګوره حکیم سترګې پټ کړي بیا ورته وویل ما اوره حکیم دواړه غوژونه ټینګ بند کړه بیا ورته وویل خبرې مکوه شونډان یو پر بل ټینګ ونیول او بیا ورته وویل ما په هیجه یعنی عقل او پوه دې بند کړه حکیم وویل دا کار هیڅ کله نسم کولای د علم پر فضیلت سلرم دلیل دادی چې مال پس له مرګ نه پاته کیږي مګر علم پاته کیږي نو علم تر مال ښه او به تر سو بنزم دلیل دادی چې مال ستا د بدن او روح څخه جلا یو شی دی مګر علم یو نور دی چې ستا په روح او بدن کې ذلیږي او بهیږي نو علم تر مال ښه او به تر سو شپږم دلیل دادی چې قارون مال درلودي د هغه اخر او عاقبت داسو چې الله عزوجل د هغه په باره کې فرمایي فخسفنا به وبداره الارض یعنی دی او د کور په مزک نه نیستل او ادریس علیه السلام علم درلودي او د هغه نتیجه داسو چې الله عزوجل د هغه په باره کې فرمایي ورفعناه مکانا علیا یعنی موږ دی و ډیر لوړ مقام ته پورته کړی او لوړ کړی دی نو علم تر مال ښه او به تر سو وم دلیل دا چې د مال محبت د نمرود او فرعون حامان او قارون صفت دی خو علم د ملائکو انبیا او اولیاء صفت دی نو خود علم تر مال ښه او به تر سو اتم دلیل دادی چې علم د روح مخدوم دی یعنی روح د علم خدمت کوي مګر مال د بدن خدمت کوي نو د شک او تلی علم تر مال ښه او به تر سو د دوغ لس دلایل په بیانولو سره دا ثابت اسو چې علم تر مال ډیر افضل او به تر دی یو جاهل دی او حکیم څخه پښتنه وکړه چې همیشه علما د پاچاهانو د کورو پر دروازو وینم او دا به ډیر نادروي چې پاچا دی د عالم د کور و دروازې ته ورسی نو که علم تر مال شوای باید خبره پر عکس وای یعنی پاچاهان به د علما او د کورو و دروازو ته ورتلای حکیم ورته وویل عالم په هیجه چې هم په علم کې فایده استه هم په مال کې نو خود دواړه طلبوي او جاهل نه په هیجه چې په علم کې څونه فایده استه نو خود علم نه طلبوي چې په خپل دغه قصه هم د علم پر کمال او د جهل پر نقصان دلالت کوي بل اثر دا چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه د کوشنیوالي په وخت کې پښتنه وسوه ویل ستاد خوشه د چې عالم او غریب یې کدي دا خوشه د چې مالدار او جاهل یې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ویل علم او غریبی شجه ولې چې عالم یې دا امکان ست چې د علم په برکت دی غنیسم نو به هم عالم یم هم مالدار او کمالدار جاهل سم دا امکان ست چې د جهالت په خاطر دی داسې کار وکم چې مال دی نسی را پات نو به هم جاهل یم هم فقیر بل اثر دا چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای سلیمان علیه السلام ته په علم پاچهی او مال کې اختیار ورکړسو چې کم یو غواړي سلیمان علیه السلام علم اختیار کړي نو خود هم علم هم پاچهی هم مال ورته حاصل سو د غرنګ د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې خپل زوی ته وصیت او نصيحت کاوه ول ای زوی علم زدکه چې په علم کې لاس فائدې سته اول علم د روح پر صافوالی او پر مړانه دلالت کوي دوهم په تنهایی کې به علم ستا مجلسی او هم نشنوي دریم په مسافری کې به د علم ملګری وي څلرم پر کور به د علم کار جوړونکی وي پنځم هر مجلس ته چې ورسې علم به تا د هغه مجلس په صدر کې کښېنوي شپږم علم د مقصد ورسېدلو ته وسیله ده اووم علم د فقر او غریبۍ په وخت کې مال او غنا ده اتم علم د کم اصلو د پاره سبب د لوړوالي دی یعنی که یو سړی قوم او اصلیت ونه لري چې عالم سي د عزت خاوند وګرځي نهم علم د شریف د پاره د نور عزت او شرف سبب ګرځي یعنی د شریف نور هم عزت او شرف ورزیاتوي لسم علم د پاچا د پاره د هیبت او د دبدبې د زیاتوالي سبب ګرځي د کلیله او دمنه په کتاب کې وایي درې ډلې دي چې هیڅ کله د هغو په حق کې باید کوتاهی ونسي عالمان پاچاهان او دوستان هر څوک چې د عالمانو په حق کې کوتاهی وکي خپل دنیا ضایع کوي او هر څوک چې د پاچاهانو په حق کې کوتاهی وکړي دنیا یې ضایع کړه او هر څوک چې د ورونو او دوستانو په حق کې کوتاهی وکړي خپل مروت او مړانه یې ضایع کړه او ذن مفسرين ده دغه آيات په ترجمه کې وايي کم چې الله عز وجل د سورة الرعد په اولس نمبر آيات کې فرمایي فاحتمل السيل زبدا رابيه چې د سيل څخه مقصد علم دي ځکه د سيل او علم په مابین کې پنځه مشابهت استه یعنی علم او سيل په پنځو شیانو کې سره مشابه دي اول لکه څنګه چې اوبه د اسمانه څخه را نازلیږي د غرنګه علم هم د اسمانه څخه نازل سوی دی دوهم لکه څنګه چې په باران کې د مځکه اصلاح او پایدسته د غرنګه د خلقو اصلاح او پایدې په علم او ایمان کې دي دریم لکه څنګه چې به له باران په مځکه کې واښه او نباتات نراشنه کیږي د غرنګه د خلقو څخه به له علم طاعتونه او عبادتونه په وجود نسرات لای څلرم ترڅو چې تالند او برښنا نسی پیدا ډیر باران نه اوري د غرنګه ترڅو چې وعده او وعید ترغیب او ترهیب نوي او وا نوري دلسي علم او عمل نشکار کیږي پنځم لکه څنګه چې باران هغه وخت ګټور او مفید دی چې په اندازه سره وي کتر اندازې زیات ډیر یا لشتي د فائدې پر ځای تاوان پېښوي د غرنګه علم هم باید پر اندازه وي د هر شي طلب او د الهي اسرار او حکمتو په معرفت پسې باید څوک غوټه نسی ځینی مشایخ وای الله عز وجل دنیا په پنځو شیانو سره شایسته کړی ده د عالمانو په عدل د پاچاهانو په علم د پاچاهانو په عدل د عابدانو په طاعت د تاجرانو په امانت او د درویشانو په توکل مگر ابلیس علیه اللعنه دغه پنځو شیانو په عوض کې پنځه نور خویونه کښېښول د علم پر ځای د عالمانو په زړو کې حسد کښېښاوه د عدل پر ځای د پاچاهانو په زړو کې ظلم کښېښاوه د عبادت پر ځای د عابدانو په زړو کې ریا کښېښول د امانت پر ځای د تاجرانو په زړو کې خیانت کښېښاوه د توکل پر ځای د درویشانو په زړو کې حرص کښېښاوه او د غرنګ مشایخ او بزرگان وایي علم وزدکړه د علم وزدکړه د مسلمان مؤمن مایل او رغبت په شپږ سبب سره وي اول دا چې مؤمن وایي الله عز وجل زه په ځینو اعمالو سره مکلف کړی یم تر څو چې علم نه وي زه هغه افعال او اعمال نسم کولای دوهم دا چې الله عز وجل زه د ګناهو څخه منع کړی یم او بې له علمه نه ګناهونه پیژندلی سم او نه د هغو څخه لرې کېدلی سم دریم الله عز وجل زه د نعمتو په شکر سره امر کړی یم او بې له علمه د نعمتو شکر نسم ادا کولای څلرم الله عز وجل زه په عدل او انصاف سره امر کړی یم او بې له علم څخه عدل او انصاف نسم کولای پنځم الله عز وجل د مصیبت او زحمت په وخت کې په صبر سره امر کړی یم او بې له علم صبر ممکن نه دی شپږم الله عز وجل زه د شیطان سره په دښمنۍ کولو امر کړی یم او دغه دښمنۍ بې له علم نسی کېدلی نو کوم وخت چې مؤمن مسلمان د خپل دین دغه شپږ مهم اصول پر علم موقفه وویني نو خامخا د عقل دی ودې ته مجبوره کوي چې د علم په طلب مشغوله سي د غرنګ مشایخ او بزرگان وایي هر څوک چې د اتو ډلو سره کښینی اته صفاته پکښ پیدا کیږي اول هر څوک چې د مالدارانو او بډایانو سره کښینی او د دنیا خبري واوري د پزړی کې د دنیا محبت ځای ونیسي او د الله عز وجل د نعمتو کفران او انکار پر دښکاره سي دوهم هر هغه څوک چې د درویشانو سره کښینی او د هغو خبري اوري د زهد او تقوا شوق په پزړی کې پیدا کیږي د نعمتو په وخت کې شاکر وي او د مصیبت په وخت کې صابر وي او په ټوله ژوند کې د الله عز وجل په قضا او اراده سره راضی وي دریم هر هغه څوک چې د پاچاهانو او امیرانو سره کښینی کبر او خودخواهی پر هغه غالب سي څلرم هر هغه څوک چې د شذو سره کښینی او د هغو په قول عمل کوي جهل او ناپوهی پر هغه غالب سي پنځم هر څوک چې د کوچنیانو سره کښینی هیبت او وقار ایزایلیږي شپږم هر څوک چې د فاسقانو سره کښینی د هغه په زړه کې ګناهونه لوی نه معلومیږي وم هر هغه څوک چې د صالحانو سره کښینی طاعت او عبادت یې زیاتیږي لکه څنګه چې وایي آخر درجات الانسان اول درجات الملائکه اتم خلیل ابن احمد البصری وایي انسانان څلور قسمه دي یو دا چې پوهیږي او پوهیږي چې پوهیږي د هغو متابعت کوي دوهم هغه چې پوهیږي مګر دی نه پوهیږي چې پوهیږم دا بده دی راویشکه دریم هغه چې نه پوهیږي مگر دی پوهیږي چې نه پوهیږم دا طلبونکی دی لار وروښوي څلرم هغه دی چې نه پوهیږي او دی نه پوهیږي چې نه پوهیږم بلکې پر دغه ټینګوي چې پوهیږم دغه شیطانی رجم دی او د هغه څخه لري اوسي ځکه دغه ته جهل مرکب وای وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. د جمعې ورځ د یو زر څلور سو درویشت هجری قمری کال د روژې د میاشتې دریمه ورځ او د یو زر درې سو یو اتیا هجری شمسی کال د عقرب د میاشتې اوولسمه ورځ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ورونو بیا هم وایم چې د دې فتې ټول مزامین د امام فخر الدین الرازی رحمه الله د هغه کتاب څخه را ایستل سوی دي چې د فوائد الغوثیه په نامه سره یادیږي. او خبرې مې هم په دې خاطر ژر ژر وکړې چې فتح د بحث تر خلاصېدو د مخه پای ته ونه رسیږي. نور منو خدای ته سپارم د دعا په امید. ورونو تاسو ته دا معلومه ده چې وایي په آخره زمانه کې علم پورته کیږي. د علم پورته کېده داسې نه دي چې کتابونه د بینه څخه ځي، بلکې علم په مرګ سره د عالمانو د بینه څخه ځي. کتابونه به خورا ډیر وي، مګر د ویلو او پوهېدلو څوک به نه وي. عالمان به